شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، ذرا پیار سے بولو مرحبا، ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا، رسول کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوا تو جگانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوا تو جگانے آئے ہیں، یہی تو راتے ہوا کو بسانے آئے ہیں، یہ کسی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا، روپ ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے، روپ ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے، کہ گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں، کہ گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں، جو بھی چکتے ان نائبوں نے تھا لیا، جو بھی چکتے ان نائبوں نے تھا لیا، جو بھی لگے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، یہ کسی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، انور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، زیشا کی آمد مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا، مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، حامی ہے گنہگاروں کی، یہ بخشش شرانے آئے ہیں، یہ کسی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا، آقا بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا، سنو گے لعن اللہ بانے کریم سے نوری سنو گے لانا زبان کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں سنو گے لانا زبان کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی اس طرف جو نور ہے تو اسی طرف بھی نور ہے ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے معمور ہے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی